Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji, adfatayaji, rotal alami, ya uhaylalju, tiwal karami, adfatayaji, rotal alami, ya uhaylalju, tiwal karami. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Rabbi'ashani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi'ashani wa daraji, adfatayaji, rotal alami, ya uhilal judi wal karami, adfatayaji, rotal alami, ya uhilal judi wal karami. Salawat salam serta padamu, kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam impianku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asya. النبي صلوا عليك صلاة الله عليك وينال البركة كل من صلى عليك النبي صلوا عليك Terima kasih. يد والعينا يد والعينا اشتغنا لين اشتغنا لك والغوى ندنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي أقفى التياجي عرة العالمين يا أغيل الجود والكرام يا رسول الله Sandor, make the boat. Bagus.